Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 23 czerwca. Minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy weekend wakacji, policja zwiększa kontrolę na drogach. Nie będzie taryfy ulgowej. Coraz bliżej wręczenia pierwszych nagród gospodarczych Polskiego Radia. Donald Trump skarży się na prokuratora badającego powiązania jego sztabu wyborczego z Rosją. Więcej korków na drogach niż zwykle. Niektórzy już dzisiaj ruszyli na wakacyjny wypoczynek. Na głównych drogach trzeba spodziewać się częstszych patroli policji. Funkcjonariusze będą sprawdzali m.in. to, jak przewożone są dzieci. Jak zapowiada Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji, to nie będzie tylko formalność. Chodzi o to, żeby te pasy bezpieczeństwa, które są w samochodzie zamontowane, są przewidziane co do zasady dla osoby dorosłej, żeby one przechodziły przez bark, a nie przez szyję dziecka. I to jest taki wyznacznik i dla kierowcy, i dla policjanta. Nikt nie będzie tutaj stał z miarką i sprawdzał, czy dziecku centymetr czy dwa brakuje do przepisowych wymiarów, tylko chodzi o to, żeby w tym pojeździe to dziecko siedziało bezpiecznie. Policjanci radzą też kierowcom, żeby przed wyjazdem sprawdzili m.in. opony, światła i wycieraczki. Gala Nagród Gospodarczych Polskiego Radia rozpoczęła się w radiowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wyróżnienia będą przyznawane w 5 kategoriach. Dodatkowo wręczona będzie również nagroda główna. W studiu jest Michał Fedusio, witaj. Witam. Powiedz, w jaki sposób wybierano laureatów? Wyboru tych najlepszych dokonywała kapituła oceniająca poszczególne kandydatury. W każdej kategorii nominowano po 3 przedsiębiorstwa, zarówno publiczne, jak i prywatne. Te, które uzyskały najwięcej punktów, wygrywały swoje kategorie. W tej chwili prezentowany jest już werdykt w pierwszej kategorii, przełomowe rozwiązanie. Za chwilę 2 kolejne, później debata i na koniec spotkania 3 ostatnie werdykty kapituły. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia wręczane są po raz pierwszy. W kapitule oceniającej przedsiębiorstwa zasiadali m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki, szef NBP Adam Glapiński czy dyrektorzy anten Polskiego Radia. To był Michał Fedusio, dziękuję za informację. Kurs programowania pomoże w usamodzielnieniu wychowanków placówek opiekuńczych. Projekt Możesz i Ty oferuje wychowankom domów dziecka oraz rodzin zastępczych bezpłatny udział w kursach na programistów. To właśnie znalezienie pracy jest największym problemem takich osób. Często już jesteśmy sami, nie mamy rodziny, więc musimy jakby sami się o coś zaczepić. To, co robimy na co dzień, pozwala ludziom zmieniać kariery i pomyśleliśmy, że to świetne działanie, które można przenieść też do takiego społecznego programu. Leszek Wolany, Szkoła Programowania Coders Lab. Cały program skonstruowaliśmy w taki sposób, że w tej chwili zakończyliśmy cykl szkoleń miękkich. W lipcu pierwsze osoby trafią na kurs programowania. Szkolenia miękkie już się odbyły. Dzisiaj zajęliśmy kwestią motywacji, kwestią zarządzania czasem i wyznaczania sobie celów. Agata Skalec z Fundacji EY. Żeby to było tak, że jak pójdą na ten kurs i się do tego zobowiążą, żeby oni dotrwali do końca i mogli z tego w pełni skorzystać. Też współpracujemy z firmami, cały czas szukamy dla nich miejsc, chcemy ich wesprzeć w znalezieniu pierwszej pracy w branży. Co roku domy dziecka i rodziny zastępcze opuszcza prawie 6 tysięcy osób. Donald Trump ma wątpliwości co do prokuratora Roberta Mellera. To ten śledczy nadzoruje sprawę możliwych powiązań sztabu wyborczego amerykańskiego prezydenta z Rosją. Trump wskazał na bliskie powiązania prokuratora z byłym szefem FBI Jamesem Comeyem, którego zdymisjonował. Skrytykował też prowadzony przez Mellera dobór kadr. Ludzie, których zatrudnia, są zwolennikami Hillary. Niektórzy dla niej pracowali, stwierdził prezydent USA w Fox News. Do tej pory takiego przeszczepu nikt w Polsce nie wykonał. Lekarze ze szpitala wojewódzkiego w Zdunowie w Zachodniopomorskiem przeszczepili płaty płuc małej biorczyni od dorosłego dawcy. Mają też powód do świętowania, jeśli chodzi o liczbę operacji. 50 przeszczepów to dla pacjentów i lekarzy ważne wydarzenie, mówi kierownik kliniki chirurgii klatki piersiowej, profesor Tomasz Gorocki. Oznacza, że wchodzimy do grona doświadczonych ośrodków, które przeprowadzają transplantację płuc, a jest to jedna z najtrudniejszych transplantacji wszystkich narządów. Przy unikatowym przeszczepie płuc od dorosłego dla dziecka chodziło o czas, tłumaczy kierownik zespołu do spraw przeszczepiania płuc w klinice docent Bartosz Kubisa. Ponieważ w innym przypadku mogłaby nie doczekać na płuca tego małego rozmiaru. Jeszcze nikt tego w Polsce nie wykonał. Biorcy o wzroście 1,50 m mogą nie doczekać dawcy o podobnym rozmiarze. W Polsce ośrodki, które przeprowadzają przeszczepy, to oprócz Szczecina, Zabrze i Poznań. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

A, tam jest lista, więc się nie będę rozwodził nad tym, że lubię, kiedy łupną i lubię Foo Fighters i lubię utwór Run. I dziękuję za głosowanie na 30. Dziś mamy taką właśnie nowość. Dwa utwory dziś nowe w zestawie tym podstawowym. Jeden z nich za nami i 17 utworów wędruje w dół. Oto jeden z nich, Światło nocne, 4 w dół na 29. Natalia Przybysz. Cztery tygodnie w zestawieniu, 4 w dół z 25 na 29. Światło nocne, Natalia Przybysz. To co, załatwimy to od razu? Chyba tak, jeszcze jedna nowość. Na 28 wersji koncertowej Alone, Ray Wilson. Writing down in my own way and say Przyjemnie się zrobiło. W sesji na żywo Alone, Ray Wilson. Dziś to jest nowość na 28. Już tyle razy mówiliśmy o tym, jak cudownie słucha się Raya na koncertach. Mam takie dwa koncerty, które zapamiętałem. Jeden to jest olbrzymi koncert w katowickim Spodku, a drugi mała salka koncertowa, gdzie świętowaliśmy kolejne lecie miesięcznika Teraz Rock. I wtedy Ray wystąpił tylko z gitarą akustyczną i było cudownie. No a skoro o gitarach akustycznych, to przejdźmy płynnie do miejsca 27. W piątek czasem tak się zdarza, że śniadanie w towarzystwie Bukartyka i kolacja też. Leje, wieje w górę na 27. Chwalić przed kimś,

Środa, WW, 6 w dół, dziś na 24. Dzisiaj dzień ojca, czyli dzień taty. I wszystkim tatom podziękowania, tym tatom, którzy pokazali swoim pociechom utwory, płyty, nawet zabrali na koncert zespołu Deep Purple. All I Got Is You, Deep Purple, 4 w dół na 23. God is you. Deep Purple, 4 dół dziś na 23. A, jeszcze chciałem bardzo podziękować w imieniu wszystkich tatów trójkowych, bo takie życzenia też dostaliśmy. To dziękuję w imieniu Michała, bo Michał jest tatą, i w imieniu własnym, bo też jestem tatą. Bardzo dziękujemy za życzenia. LP3, @polskieradio.pl, fanatyce, Fisze, Madę, Tworzywo, 2 w dół na 22. Teraz słyszę chór, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala by. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Biegną stronę, ja nie chcę z tobą iść. Boję, boję. To fanatycy chcą. Fisze, Madę, Tworzywo, 2 w dół, dziś po 23 tygodniach z 20 na 22. No i teraz wieczór, taki piękny, lista 1847 i Dolores zaśpiewa i Cranberries Why na 21. You're not feeling alone. Tak, pani Dolores ma piękny głos. Zawsze czekam na zespół The Cranberries. Dziś na 21, a jeśli ktoś czekał na Blackfield, to właśnie teraz, na 20. Miejsce 20 dzisiejszej listy, From 44 to 48, Blackfield już za nami. A jeśli ktoś z Państwa, tak jak my z Michałem, czekał na Elsztat, to właśnie teraz. Oczy kamienic na 19. złamane zęby bram, sypleniu historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast, stuczone serce dzielnicy wypiją ostatnią melodię, w arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten Takie były głosy w tym tygodniu i takie czary, że byli już na 30, a dziś na 19, czyli 11 do góry Oczy Kamienic i zespół Elsztat. A teraz utwór zatytułowany Stany i z tym utworem było tak, że już się dobijał do czołówki, a potem nagle się nie udało i dziś nie udało się ponownie o jedną pozycję w dół po 13 tygodniach z 17 na 18. Natalia Sikora za chwilę i Amnezja. Szary poranek. Pogoda nadaje niewdzięcznie, jeden przystanek windą w dół, melduje się w piekle, a jednak tu. wszystko zmienia. Michał mówi, że tu musimy przerwać. No taka jest niestety lista. Jeśli utwory spadają, to tylko we fragmentach. Stany, Amnezja i Natalia Sikora. Dziś z 17 na 18. A tu strefa rekordu. 37 tygodni na liście z 16 na 17. I już chyba nie muszę nic mówić. Organek Mississippi Wonnie. Drętwieją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nocy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Jak Mississippi w ogniu, organek dziś o jedną pozycję w dół po 37 tygodniach z 16 na 17. Ładnie grają. Będzie dość trudne kilka chwil dla Michała. Michał nie należy do ortodoksyjnych fanów Metaliki. Ja zawsze sobie przypominam kapitalny koncert w Karewickim Spodku, jakie wtedy było nagłośnienie. Może Państwo pamiętają, a tu Atlas Rise, Metallica w dół po 30 tygodniach na 16. Metallica spada na 16 po 30 tygodniach Atlas Rise w 1847 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Przypominam lp3@polskieradio.pl. Państwo tworzą atmosferę listy. No tu się zawiodłem bardzo, bo liczyłem naprawdę, że to będzie kiedyś numer jeden. Chyba już nie. 30 tygodni z nami z 13 na 15, 2 w dół. Wstyd. Kult. Dokładnie stan ziemi na dnie. Hańbą oglądać igrzyska Gazpromu, który na wschodzie gdzieś po kryjomu ludzi zabija za cenę gazu. Raz powolutku, a raz od razu. Jest nieść demokrację, która dla ropy